Acıyı kalana soruyor aşk. Sorsun. Ne kadar acıtırsa o kadar seviyorsun. Ya gözlerin de terk edecek bu şehri, ya sen geri döneceksin. Yavaş yavaş çekildi akşam. Keşke şu an yanımda olsan. Canımdan can gidecek günün sonunda ve sen bunu göreceksin. Aman aman bu ayrılık neyin nesi? Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi? Nelere dayandı yürek? Kimlere sen de hatırlarsın? Sonunu ateş, bırak gönlünce yansın. Nelere dayandı yürek? Kimlere sen de hatırlarsın? Sonunu bilmez ki ateş, bırak gönlünce yansın. Yavaş çekildi akşam. Keşke şu an yanımda olsan. Canımdan can gidecek günün sonunda ve sen bunu göreceksin. Aman aman bu ayrılık neyin nesi? Nelere dayandı yürek? Kimlere sen de hatırlarsın? Sonunu bilmez ki ateş, bırak gönlünce yansın. Nelere dayandı yürek? Kimlere sen de hatırlarsın? Bırak keyfince yansın.